ό,τι μαΐου. Αφιέρωση για την Παρασκευή. Τον Παπαγιαννόπουλο που λέει να βγω ή να μην βγω με το κουδούνι και τον Τζόρδα να λέει μην βγαίνετε έξω, φτιάχτω ρε παιδί μου, εσύ ξέρεις να πούμε αυτό. Να βγω ή να μην βγω. Με ένα κουδούνι βγαίνω, με δύο κουδούνι δεν βγαίνω. Τώρα τι να κάνω, φτιάχτω. Συμπολίτες μου, σήμερα μπορούμε πια να πούμε με ασφάλεια ότι τα μέτρα που πήραμε απέδωσαν. Επιστρέφουμε όπως το είπαμε. Έτσι, μπράβο. Μία βγαίνω. Το ζητούμενο είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή. Ακόμα δεν είναι ο καιρός. Σου αφιλότιμη. Ναι, στην αισιοδοξία. Το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Έτσι, μπράβο. Πρέπει να παραμένουμε σε επιφυλακή. Τώρα τι γίνεται. Βγαίνω ή μένω. Ακόμα δεν είναι ο καιρός. 2 Μαΐου. Ακόμα δεν είναι ο καιρός. 3 Μαΐου. 4 Μαΐου. Επανεκκινούν εταιρείες που λειτουργούν στο λιανικό εμπόριο και εταιρείες παροχής υπηρεσιών, βιβλιοπολία, οπτικά, αθλητικός εξοπλισμός, κομμωτήρια, κουρία, κέντρα αισθητικής και τακταίο. 5 Μαΐου, 6 Μαΐου, 7 Μαΐου, 8 Μαΐου, 9 Μαΐου, 10 Μαΐου. 11 Μαΐου. Επανεκκινούν όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου τη λειτουργία τους στις σχολές οδηγών. Μια παραγγελία για την Παρασκευή παρακαλώ. Την εισαγωγή από μπακαρά, γέσσερα και μπούκι με κακαουνάκι, ζουράρι και λίγο άδωνη. Οπα, οπα, οπα. Παιδιά, θα βγάλω γραβάτες, θα πετάξω πουκάμισα. Καύλα. Θα τον παίξω κι εγώ. Ωρε, τι έχει να γίνει. Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. 12 Μαΐου, 13 Μαΐου, 14, 18 Μαΐου. Ξεκινούν και επαναλειτουργούν τα ζωολογικά πάρκα και η βοτανική κήπη. Επαναλειτουργούν επίσης οι αρχαιολογικοί χώροι και ξεκινούν τη λειτουργία τους και οι υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, δηλαδή ο ΠΑΠ. Την Παρασκευή, παραγγελιά αν κολλάει. Το Λευγέ του Μαραγκού και από πίσω που λέει οδηγώ το φορτηγό, ψάχνω για συνοδηγό. Τον κύριο Βασίλη να λέει το ψάλτε, ρε, το ψάλτε. Κολλάει ο ψάλτε. Για την πρωτοψάλτη. Ναι, ναι, το ψάλτε, ρε. Θυμίζει λίγο. Ναι, έλα, γεια. Γεια, γεια. Οδηγώ το φορτηγό. Ρε, κάνε άκρη, ρε. Ψάχνοντα συνοδηγό. Το ψάλτε. Όπω βλέπω ένα μωρό. Το ψάλτε, ρε, σου λέω. Έλα, ανεβά να σου πω. Το ψάλτε. Γάμω τον αντιχώρο σου, γάμω τον σαυρολόι σου σήμερα, γεια σου ρε, άι να τα βρεις από εκεί παλιό, είσαι παλιωτόμαρο. 19 Μαΐου, 24 Μαΐου, 31 Μαΐου. Συμπολίτες μου, ο Μάιος δεν είναι Μάρτιος. 1η Ιουνίου. Επαναλειτουργούν τα εμπορικά κέντρα, τα εστιατόρια και οι καφετέριες μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Ναι. Ακούω πολλές φορές τον Άντωνη να αγκαρίζει αυτό το «Α, που κάνει». Ναι. Τι γλυκό, ε. Ξέρεις τι μου έρχεται να το βάλεις μαζί και να το κάνεις ένα μιξάρι, μάμα, γουστάρεις και να το βάλεις την επόμενη Παρασκευή. Το τραγούδι των Deep Purple, Child in Time, γκαρίζει ο Ιαν Γκίλαν κάποια στιγμή, αλλά γκαρίζει πολύ. Αυτό που βάλαμε τον Ιαν Γκίλαν δίπλα από τον Άδωνη. Αν μπορείς, αντί του Ιαν Γκίλαν να βάλεις τον Άδωνη, θα έχει ίσως πλάκα. Μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Θέλω να μου βάλεις, αν θυμάμαι καλά, τη λέγανε Άννα Μαρία, νομίζω. Ήταν η φάρσα με τα λουκάνικα. Φάρσα με τα λουκάνικα, πού τη θυμήθηκε. Με τα λουκάνικα που ζήταγε, που είχε πάρει για παραγγελία να σου πει θέλω μεσαία, μικρά, τι σου λέγε. Α, κάτι θυμάμαι, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μία παραγγελία θέλω να κάνω για τον κύριο Νατσίκο Θοδωρή από την Πιπερίτσα. Τι παραγγελία? Λουκάνικα. Χωριάτικα? Ναι, λουκάνικα, χωριάτικα. Μοσχάρι ή χοιρινό? Μοσχάρι, νομίζω. Μοσχάρι. Έχει πρόβλημα στον αιματοκρίτη? Όχι, είμαστε εστιατόριο. Α, είσαι εστιατόριο? Ναι. Α. Πώς το κάνετε το λουκάνικο? Αυτό δεν έχω ιδέα. Εμένα μια παραγγελία μου έδωσε. Ωραία, πόσα κιλά να παραγγείλω? Μου είπε σε τεμάχια. Πόσα τεμάχια θέλετε λουκάνικο? Τον 10 cm, 20 τεμάχια. Τον 10, κάτσε να το βγάλω έξω να το μετρήσω. 20 τέτοια. Ναι, τον 10-20. Με πράσινο ή με πορτοκάλι? Να σα πάρω σε λιγάκι, γιατί αυτέ δεν μου έχει δώσει ακριβώ αυτό. Εσεί δεν το έχετε δοκιμάσει καθόλου το λουκάνικο? Όχι, δεν το έχουμε δοκιμάσει. Πρώτη φορά. Δοκιμάστε κι εσεί πρώτη φορά λουκανικά? Να επικοινωνήσω λίγο μαζί και να σα πάρω σε λιγάκι. Περιμένω να μου πείτε. Ωραία, ευχαριστώ. Το όνομά σα? Άννα Μαρία. Καλησπέρα, Άννα Μαρία. Καλησπέρα. Θα σα πάρω σε λιγάκι. Θα περιμένω. Ποιο Ιουνίου. Ναι, γεια σας. Είμαι η κοπέλα που πήρε πριν. Η Άννα Μαρία. Ναι, η Άννα Μαρία. Καλησπέρα, τι γίνεται? Καλά. Για πες. Λοιπόν, θέλω μισά-μισά χοιρινά και μοσχαρίσια. Α, μισά-μισά. Ναι. Θέλω και με πράσο και με πορτοκάλι. Ναι. Τον 10 cm, 20 τεμάχια. Ναι. Και τον 16. Απαπα, 16. Πού να το βρω, πόσο να το νανίσω? Τόσο μου είπε. Ναι, θα βάλω το μεγεθητή, Τον 16 θέλω 15. Είναι λίγο μαλακό όμως, δεν ξέρω αν εξυπηρετεί τη χρήση. Θέλουμε σκληρά, δεν έχει καθόλου σκληρά. Θα πρέπει να προσπαθήσετε κι εσείς λίγο για να γίνει. Τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν πάει το μυαλό σας? Δεν μπορείς να καταλάβεις, υποφέρουμε. Εννοώ να το αφήσετε λίγο έξω να οριμάσει από το ψυγείο για να σφίξει το κρέας. Ωραία. Αυτό τι, δεν ξέρω που πήγε το μυαλό σου. Εντάξει. Ωραία, βάλτε από αυτά. Σύνολο δηλαδή 30. 30. Όχι, 35. Ναι, είστε 15, είπαμε. Πώς θα το χωρίσω, μισά-μισά μου είπατε. Ναι. Τι θα κάνω, 17,5, 17,5. Όχι, τον 20, τον 10 εκατοστών 20, τον 16, 15. Σύνολο 35. Και βάλετε μοσχάρι και χοιρινό και με πράσινο και με πορτοκάλι. Τον 16 που είναι 15, πώς θα τα χωρίσω, σε 7,5. Ναι. Λέει ο κύριος Θοδωρής, OK, σου παίρνω σε ένα λεπτάκι. Εντάξει, μωράκι μου, σε παίρνει. Πάλι θα με πάει. Τι επικοινωνία αυτή, έχει κολλήσει, αγάπη μου. Αν κάνετε εκπομπή, θέλω την 1η του Μάη. 1η Μαΐου. Ναι. Τώρα αυτό το τραγούδι θα πηγαίνει μέχρι την άρση των μέτρων. 62 Μαΐου. Ανοίγουν τα γυμναστήρια, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Κάνε το έτσι. Έλα, γεια. 4 Ιουνίου. 5 Ιουνίου. Λοιπόν, δεν με ξέρεις, πρώτη φορά σε ακούω. Σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές στη ζωή μου. Ναι, λοιπόν, μπράβο. Χαρά στο κουράγιο σου. Πόσο χρονών είσαι? Άστο. Αυτή η συνέντευξη σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αποστόλη, και έχω μια ιδέα που έχει λίγο μανούρα, βέβαια. Oh. Λοιπόν, το τραγουδάκι με αυτούς τους μαυρούλιδες που παίζει πολύ, έχει γίνει viral. Τους νεκροθάφτες, λες. Μπορείτε να κάνετε ένα ωραίο remix με αυτό, με όλα τα παππούδια που έχουν πάρει τηλέφωνο, η Μπάμπο που λέει για τα δικά της, για τον Ανιψιώτη, τον Τζολίγκα που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε, ένα κύρ Δημήτρη από Βάθη κλπ. Κόψε αυτά που λένε, ρε παιδί μου, και τους λες και εσύ και παίζει και αυτή την ωραία μουσικούλα. Παίζει. Κατάλαβε, δες εσύ το θανατικό να φτιάξουμε τώρα, εντάξει. Το θέλω, ρε παιδί μου, το θέλω. Το τέλο, κύριε Αποστόλη μας, το τέλο πολύ. Το τέλο πολύ! Το τέλο πολύ! Αγοράκι μου αγαπημένο. Καλέ! Ναι! Ζεις! Κατά τα άλλα καλά. Καλά, εσύ. Σαν τι καλά, γεροντάματα ρε μάγκα. Ναι. Μη γελάς, μη γελάς, θα μείνεις. Αυτός που είναι στο μικρόφωνο τώρα, πώς λέγεται? Θύμιος Καλαμούκης. Πες του, είναι ο μεγαλύτερος μαλάκας από ένα γέροντα. Να σου, κύριε, σου πω εγώ, που είμαι γέροντας, θα σου μια μπουνιά και να πας στη θάλασσα. Παππού, παππού. Πέσε λιγάκι. Παππού, παππού. Βρε αρχή μαλάκα, ρε τσογλάνκι εσύ. Συγχτηρίσαι με το να πάω στον τάφο και μιλάς. Πού μένεις, πες μου που μένεις να στείλω στεφάνι. Ναι, στη Μάρτα, να μου κάνεις αρχή μαλάκα. Βάζω νερό να βράσω σιτάρι τώρα. I want to break free. Έλα ρε κούκλε, ήθελα να σου στείλω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή. Αλλά? Κάτσε, γιατί τώρα ήθελα να σου στείλω για τον κόσμο το I want to break free από Queen. Το θέλω να σπάσω ελεύθερα που λέει. Θέλω να το αφιερώσω άμα γίνεται στο Βασίλη το Δημάκη, το παιδί μου που παλεύει και όξω τώρα τη συζήτηση, την κουβέντα τώρα που κάνει με το Θύμιο να πούμε ο δικηγόρος. Και με έχει πάρει από κάτω να πούμε τίποτα. Θέλω τις σκέψεις μου και τα αισθήματά μου να πάνε στο παιδί να πούμε, να είναι καλά, τίποτα άλλο. Θέλω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Βάζεις καταρχήν ο Άδωνης, γι' αυτό είναι καλός πολιτικός. Έχει μιλήσει για αυτά πριν από πολλά χρόνια. Θέλω να βάλεις τον Άδωνη που κλονίστηκε η υγεία του που δεν μπορούσε να δώσει πανελλήνιες. Που κατάλαβε ότι είναι βλαμμένος. Ναι, ναι, μπράβο. Που βλάφθηκε δηλαδή. Που βλάφθηκε. Που είχε βλάβει. Πώς τη βλάβει. Άχασα να πω στον κύριο πρόεδρο της ΟΛΜΕ. Εγώ είμαι ένα παιδί. Που έζησε την απεργία του 1990. Εγώ έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις το 1990, την εποχή που είχαμε 5 ή 6 εβδομάδες απεργία, αν θυμάμαι καλά. Και αυτό στο θέμα αυτό έχω και μία, αν θέλετε, υπερβάλλουσα ευαισθησία, που καμιά φορά μπορεί να με κάνει και λίγο πιο οξύς χαρακτηρισμούς. Ναι, ρε, είμαι δεξιός! Διότι έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία. Είναι κλασική περίπτωση βλάβης. Σε ένα λεπτό θα έχει φτιαχτεί. Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου. Κόψ την πρωινή! Για θα σε κόψει, αφού σου κάνω φράγκοντα που είχε πάρει καμιά γυναίκα να ξελαμπικάρει. Εγώ είμαι ένα παιδί που έζησε την απεργία του 1990. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera. Whatever will be, will be. they said, oh.